Вы слухаеце радыё Свабода. Зараз пра падзеі даты чацвярга 14 чэрвеня. Спярша коратка пра надвор'е. У Гародні, Берасці і Гомелі сонечна, плюс 18, плюс 21. У Віцебску, Магілёве і Менску ад 13 да 15. Дождж. У Беларусі і свеце. У Менск візіт у Беларусь дэлегацыі Расійскай Рэспублікі Башкортастан на чале з прэзідэнтам Рустэмам Хамітавым. У судзе Фрунзенскага раёну Менску адбудзецца судовае пасяджэнне па пазове групы грамадзян супраць будаўніцтва гатэлю «Пекін» у Менскім парку 40-годзе кастрычніка. У Нясвіжы пройдзе судовае пасяджэнне ў справе моладзевага актывіста Міхаіла Мускага. У Кабулі запланавана міжнародная канферэнцыя па праблемах Афганістану. У Нью-Йорку адкрыецца кінафестываль стужак праваабарончай тэматыкі. І таксама у Нью-Йорку на Генеральнай асамблеі ААН будзе абмяркоўвацца сітуацыя ў Сырыі. А ў Вене пройдзе нарада краін сябраў АПЕК, арганізацыі экспартэраў нафты. Гэты дзень у гісторыі. 1777. На кантынентальным кангрэсе ў Філадельфіі зацверджаны нацыянальны сцяг ЗША з 13 белымі зоркамі на сінім фоне і 13 чырвона-белымі палосамі па колькасці наяўных тады штатаў. З тых часоў колькасць палосаў засталася нязменнай, а зоркі паступова дадаваліся з уваходжаннем новых штатаў у склад краіны. Цяпер сцяг ЗША змяшчае 50 зорак. У 1792 горад Барысаў атрымаў герб. У 1941 савецкія войскі распачалі масавую дэпартацыю грамадзян Латвіі, Літвы і Эстоніі ў аддаленыя расійскія рэгіёны. У 1982 Брытанія перамагла Аргентыну ў вайне за Фалкленды. У гэты дзень нарадзіліся. У 1798 Францішак Палацкі, чэшскі гісторык, літаратар, палітык і грамадскі дзеяч. У 1867 Мітрафан Доўнар-Запольскі, беларускі гісторык, этнограф, фалькларыст і літаратуразнаўца, адзін з заснавальнікаў нацыянальнай гістарыяграфіі. У 1900 Міхай Забейда Суміцкі, беларускі спявак. У 1928 Эрнеста Че Гевара, аргентынскі рэвалюцыянер, адзін з лідараў кубінскай рэвалюцыі. У 1931 Ігар Сарокін, беларускі оперны спявак, народны артыст Беларусі. У 1954 Юры Курненін, беларускі футбаліст і трэнер. У гэты дзень памерлі. 1903 Ян Карлович, лінгвіст, этнограф, фалькларыст, музыказнаўца. У 1920 Макс Вебер, нямецкі сацыёлаг, эканаміст, юрыст. У 1936 Гільберт Кіт Честертон, брытанскі пісьменнік, журналіст і літаратуразнаўца. У 1986 Хорхе Луіс Борхес, аргентынскі празаік, паэт, публіцыст. Ёсць нагода. Сёння міжнародны дзень донара крыві. У ЗША святкуюць дзень сцяга. У Латвіі і Эстоніі адзначаюць дзень памяці ахвяраў камуністычных рэпрэсій. А ў Літве дзень смутку і надзеі. На завяршэнне цытата на памяць. Кожны хоча, каб яго інфармавалі сумленна і праўдзіва. І ў поўнай адпаведнасці з яго поглядамі. Гільберт Кіт Честертон. Рубрыка «Новы дзень, што раніцы» у эфіры «Свабоды». А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала